O expediție la Cercul Polar. Dramatizare radiofonică de Alina Cadariu, după o idee de Alan Alexander Milne. Deșteptători. Cristine! Lăsați-l să doarmă azi! Azi e... ce azi? O zi frumoasă? E ziua lui! Rip, cip, cip, rip, tocmai! Și noi, prietenii lui, trebuie să-l trezim. Da. Cam fiecare dimineață. Cirip, cirip! Cristine! Da, noi, Ciripel! Noi, cip, cip, noi suntem prietenii lui cei mai buni. Din fiecare dimineață, cirip! Dar mai treceți odată! Toată lumea știe că suntem prietenii lui, fiindcă stă mereu la fereastră și se joacă cu noi. Cip, rip, ne dă firmituri de la prăjituri, apă și zahar de la el din pahar. Cip, cip, cip, cip, cip. Gata, gata, gata, cip. Gata, vorbărețelor. Ia uitați-vă voi mai bine prin fereastră. Cine mai doarme sub plăpumioara albastră? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Ia lasă-mă pe mine, lasă-mă pe asta. Vreau să văd mai bine. Cip. E ursulețul Winnie. Un nou prieten a căpătat? Înseamnă asta oare că pe noi ne-a uitat? Acum are un ursuleț. Mă, pare nătăfluț. Cirip, cirip, cirip. Stați, nu vă grăbiți așa. Winnie nu e orice fel de ursuleț. Nu? Ca să vă convingeți, haideți să-i trezim pe amândoi cu un cântecel. Cum facem noi? Și ca povestea să fie adevărată. O ciripim noi pe toată. Da, pe toată, pe toată. Cirip, cirip, cirip, cirip. Scoală, scoală, Cristine, scoate nasul, băiețe, dintre perne de mătase, lasă soarele să țeasă într-o bună dimineață, ziua întreagă. Nătăfleț ai acum și un ursuleț. Mititel de catifea, l-ai primit de ziua ta? Winnie, ursuleț vestit, din poveste a venit. Winnie, ursuleț pufos, e isteț și curajos. Ce soare! Ce e asta? Asta-s eu. Eu și nimeni altul. Și lipicilor. Fii drăguț. Scoate din colțul păturii din gură. Bă, și tu, Cristina, da. Eliberează-mi, te rog, urechea de sub pernă. Dar tu cine mai ești? E Winnie, e Winnie. Sunt Winnie, ce, n-ai auzit? Da? Și ce cauți aici? La ora asta. Și voi, ciripicilor, de unde știți atâtea? Păi azi e ziua mea. Și buha-ha, deșteamta pădurii mi-a zis că de ziua mea am voie să fac orice. Și am venit. Că de multă vreme tot aud vorbindu-se de tine prin pădure. Ești prieten cu toți prietenii mei. Cu Ilior, cu Guiț, cu Ilă Iepurilă. Tare mai vroiam să te cunosc. Ce coincidență! Azi e și ziua mea. Și eu vreau să te cunosc. Tot pentru că ești prieten cu prietenii mei, care îmi spun mereu povești despre tine. Coincidență după coincidență. Iartă-mă, dar e prea mult să pronunț cuvântul ăsta așa de lung de două ori la rând. Nu se va mai întâmpla a treia oară, promit. Dar mai bine ea spune, ce te-ai gândit să facem de ziua noastră? Ce să facem? O să mâncăm tort cu ciocolată. O să primim jucării și toată lumea ne va face pe plac. Și cine ar îndrăzni să ne supere de ziua noastră? Chiar așa! Ascultă, Winnie, tu ești ursuleț sau ursuleață? Eu ursuleață? Auzi ce vorbă, eu sunt ursuleț. A. Sunt ursulețul Winnie și gata. Toată pădurea mă cunoaște. Da? Știi ce, Winnie? Dacă tu ești un ursuleț adevărat, uite ce să propun eu. Hai să facem ceva deosebit azi. Ceva cu totul neobișnuit. Ceva special. Extraordinar. Ce? Adică ceva extra special. Ca de exemplu să mâncăm 100 de borcane cu miere. Asta e ceva extra special. Cum ziceai? Și asta, dar altceva. Uite, hai să-ți spun că dacă mi-ești prieten, mi-ești prieten până la capăt. Hai, spune-mi și spune-mi că mor de curiozitate. Și noi, bine, și voi. Haideți mai aproape. Așa, m-am gândit, mi-a venit așa o idee. M-am hotărât să fac astăzi o expediție la Cercul Polar. O ce? O expediție. Expediție. Adică o călătorie lungă, lungă în căutarea. Ce căutare? E prea de dimineață. Taci, te rog, să-mi termin ideea. Așa zice tata când mă bagă în vorbă. Deci să-mi termin ideea. Ce ziceam? În căutarea? Expotiție la Cercul Polar. Poate fi numai în căutarea Cercului Polar. Știu eu. Te amesteci, stai. Da, în căutarea cercului ăla polar. Dar nici n-am mâncat încă. Mâncăm pe drum. Atunci luăm cu noi un borcan mare cu miere. Luăm și umbrela. La ce bun umbrela? Da, dacă plouă. Poate chiar să și ningă. Știi, la Cercul Polar, nu-s prea sigur, dar cred că uneori mai și ninge. Cilipeion, voi veniți? Și eu parcă ar trebui să-mi deretic căsuța. Venim, sigur că venim. Hai la drum. Mierea, să nu uităm mierea. Am adus-o din cămară, bănuind ceva încă de seară. Parcă știam eu ce știam. Și umbrela mare a tati. Uite-o aici, lângă geam. Repede să nu mai pierdem timpul. La drum! La drum! O expediție la Cercul Polar. N-avem habar, dar o expediție în căutare de Cercul Polar uluitoare. Deci cine suntem noi, oare? Cristinel, păducel, curajosul băiețel. Uine, ursuleț vestit, din pădure am venit. Cirip 1, cirip 2, așa se numără la noi. Și eu, și eu. Cirip 3, neliniștit, ne însoțește negreșit. Stați! Ce? Eu tot nu înțeleg. Ce nu înțelegi tu, ursulică? Totul e foarte clar. Un lucru doar. Ce e acela un cerc polar? Un cerc polar e... E așa, un cerc. Ca toate cercurile? Din ce-i făcut? La ce slujește? Și mai ales, se învârtește? Ei, se învârtește, sigur. Eu am citit undeva, unde scria cu litere mari, din acelea cărora tata le zice... Majuscule. Cum? Da. N-are importanță. Eu am citit în parte, fiindcă restul mi-a citit chiar tata, că toți oamenii mari, cu adevărat mari, sunt exploratori. Exploratori. Da, adică toți pleacă din când în când să caute un cerc polar. Și nu s-au terminat cercurile astea polare încă? Asta n-are nicio legătură cu problema. Noi căutăm un cerc și el trebuie să fie polar. Dar cum poți căuta ceva ce nu știi cum arată? Și ce-i cu asta? Mare scofală! Columb! Când a descoperit America, știa el oare cum arată? Ha? La drum, deci, asta e important! La drum! O expediție la Cercul Polar. N-avem habar, dar o expediție în căutare. ploioare. Cristinel, păducel, curajosul băiețel. Uimii, ursuleț vestit, din pădure am venit. Cirip 1, cirip 2, așa se numără la noi. Și eu? Cirip 3, neliniștit, nesoțăl de negreșit. Stați! Stați! Stați că nu-i bine. Ce nu-i bine? E foarte bine. Chiar tu ai spus așa. Și mierea e bună. Am gustat-o. Ba chiar aș zice că pe jumătate am mâncat-o. Nu! Nu-i bine când vă spun. Ce să căutăm noi la Cercul Polar? Păi, nu ziceai tu că... O expediție? Nu! Ce să căutăm noi la Cercul Polar fără un lilifant? Lilifant? Asta... Asta ce mai e? Un lilifant e așa ceva... Ceva fără de care nu poți merge la Cercul Polar. N-am putea oare să luăm unul de pe drum? Ah, un lilifant! Ce bună e! Ce bună e! O fursunică, lasă mierea și gândește-te! Ce ne facem fără un lilifant? Lilifantul face miere. Mierea o fac albinele! Ce nătăfleți! Atunci poate să mănânce miere. Și nu vreau lilifanți pe lângă el, care să mănânce din mierea mea. Ba, chiar cred că unul s-a strecurat aici cât noi vorbeam și a colit borcanul. Uite, nu mai e decât un strop. Uite, poate nu erau chiar lilifanți. Mușcă sau poate mai degrabă înțeapă. Ba chiar mi se pare că nu m-am simțit în niciun fel cam de multișor. Dar ce ai, Ilior? Nu? Te-ai dușit, nu dușești? Nasul nu-ți curge? Doar n-ai pojar. Am avut ceva mai de mult. Și apoi când ai pojar îți apar pete roșii și te mănâncă pielea. Pielea nu, dar eu mănânc într-una scaieți. Crezi că e grav? A, nu, nu! Măgărușii drăguți și deștepți ca tine stau mereu lângă câte un tufiș de scaieți și mănâncă din el. De când mă știu? Totuși, niciodată nu m-am simțit chiar așa. Cum așa? Fără cap și... fără coadă. Vai de mine! Ai încercat să iei niște miere? Adică, mai bine nu, mai bine nu. Stai așa, stai! Cap! Hai! Da. Dar parcă, Ilior, da. Ia să mă uit un pic la tine. Ce? Asta era cap, ai, dar ce s-a întâmplat cu coada ta? Ce s-a întâmplat? Nu mai e! Ești sigur? Sigur, sigur. O coadă ori e, ori nu e. În privința asta n-ai cum să greșești, iar a ta nu e. Nu e. Atunci ce e? Nimic. Asta lămurește o sumedenie de lucruri. Da, da, lămurește tot. Nu poate fi nimic mai clar decât atât. Nici nu-i de mirare. Nu, ca pe îndoială, ai lăsat-o pe undeva. De bună seamă că au luat-o. Era de așteptat din partea lor. Cine? A cui? Ei, cine? Lilifanții. E plină pădurea de lilifanți. Lilifanți? Ilior, stați. Ilior, eu, Cristinel Păducel, o să-ți găsesc coada. Îți mulțumesc, Cristinel, ești un adevărat prieten, nu ca alții. Și ce ai să faci? Da, știu eu. O să mergem la Buhahu. Pun rămășac, cea care știe oricând ceva despre ceva e Buha. Ori dacă nu, nu mă cheamă pe mine ursulețul Winnie, dar pe mine așa mă cheamă prin urmare. Din nou am dreptate. Să mergem deci la Buhahu. La drum, Milior, hai cu noi. Doar n-ai să stai aici de unul singur, sughițând după coada pierdută, nu? Hai, hai la Buhahu. Hai, hai, hai, hai. Aici trebuie să fie. Da, de când o știu, locuiește în castan. O reședință plină de farmec și de musculițe delicioase. Uite, uite și ciocănelul de la intrare. Iar la sonerie și-a pus un cordon. Dar ce scrie aici? Cristinel, da. Vino că tu știi să citești. Ești aproape la fel de înțelept ca Buhahu. Ah, nu, nu cunosc decât literele mari. Oh, dar aici scrie cu litere mari. Citește-ne atunci, că nu mai avem răbdare. Da. Rog, bateți dacă nu e nevoie de răspuns. Aha. Și dedesubt, că mai e ceva aici. Da. Rog, sunați dacă e nevoie de răspuns. Uha, adică Buhahu. Să sunăm, să sunăm. Trage de cordon, Cristinel. Trage tu că ești mai aproape. Da, da. Cine e acolo? Sunt eu, Buhahu. Eu, ursulețul Winnie. Am nevoie de un răspuns. Da. Ce s-a mai întâmplat? Lucruri îngrozitoare și triste. Ilior, care-i prieten cu mine, și-a pierdut coada. De? Uhahu? În asemenea cazuri, procedura uzuală? Ce aia? Prăjitură untuală. Procedura uzuală. Eu mă plictisesc foarte repede de cuvintele lungi. Mie să-mi spui, te rog, pe scurt, unde-i coada lui Ilior? Da, da, unde? Să oferim o recompensă. Ore ce? Compensă. Pune un afiș și promite mult oricui va găsi coada lui Ilior. O recompensă. Asta e. Păi vezi că știi? Atunci ce m-a mai întrebat pe mine? Buhuhu, buhuhu, mă duc să mă pun. Stai, Buha, stai, Buha, nu pleca. Vezi, Cristinel, ce-ai făcut? E tare supărăcioasă, mai ales dimineața, înainte de culcare. Mai sună odată. Bine, mai sună. Mai tragem odată de cordon. Da. Vai, Cristinel, vai, vai, vai. Ai rupt cordon. Frumos cordon de sonerie. Parcă seamănă. Da, nu știu, mi-aduce aminte de ceva. Și mie, și mie. Nu știu exact de ce. Da, da, da, seamănă cu... Parcă ar fi... Ba, chiar cred că e. Să știți că asta e. Ce? Ce? Tot voi? Tot voi? Ce mai vreți? Buhă! Buhă, ia spune drept. De unde ai cordonul ăsta de sonerie? Da, de unde? Da, de ce? Lasă Buha cu întrebările, tu dai răspunsuri. Ai uitat? Ești înțeleapta pădurii. Bine, bine, am dat peste cordon în pădure. A târnat într-un tufiș. La început am crezut că locuiește cineva acolo, nu? Așa că am tras de el. Dar nu s-a întâmplat nimic. Atunci am tras din nou. Foarte tare, hu-hu-hu-hu, și din nou, și iar din nou, hu-hu-hu, și-am rămas cu cordonul în mână. Și de vreme ce nimeni nu părea să aibă nevoie de el, l-am luat acasă și... Buhă, ai săvârșit o mare greșeală. Cineva avea nevoie de el? Da, cine? Eu! Ilior, scumpul nostru prieten Ilior. Eu? Ținea mult la el. Era, ca să zic așa, foarte legat de el. Era, de fapt, coada lui. Coada? Îmi pare rău, Ilior. Să-ți iei cordonul înapoi. Coada, adică Buhahu. Îți mulțumim. Uite, Ilior, puneți coada la loc. Ce bine! Altă dată, Buhă, să fii cu băgare de seamă! Da, da, Buhă, trebuia să te uiți și cine stă dincolo de tufiș. Ce să mă uit? Ce să mă uit, Buhuhu? Că doar eu nu văd bine ziua și ți-a stat cu toți. Lasă, lasă. Bine că am iar coadă. Cu ce o punem la loc? Cu lipici. Da. Ar trebui să o lipim cu ceva. Uini. Da. Știam eu că tot la mierea mea ajungeți. Bine, uite, ți-o lipesc eu, Ilior. Așa, gata. Coada e la loc acum, da. Noi putem porni la drum. Porni încotro. Să căutăm cercul polar. Vii, odată ce ai găsit coada. Vin, că tot n-am altceva de făcut. La drum. O expediție, o expediție la cercul polar. N-avem habar, dar o expediție în căutare de cercuri polare uluitoare. Deci cine suntem noi oare? Cristinel, păducel, curajosul băiețel. Mâinii ursuleți vestit, din pădure am venit. Cirip 1, cirip 2, numără la noi. Și eu, cirip 3, neliniștit, ne soțește negreșit. Cirip orice, în sfârșit, la bună coada și-a găsit. Nu te duci să te culci? Acum, dacă tot m-ați culat, la Buhă coada s-a găsit. Iată și Buhă cu noi a venit. La Buhă cuța înțeleaptă și s-a pus coada lui la coadă. Persoana să se întindă un pic la soare și... Mătușul. Tu? Tu erai? Tu ce faci aici? Mă tăfălesc și eu prin iarbă și miros flori. E interzis? Și eu care am crezut că era un lili-lili. Un lilifan? Da. Am auzit și eu că ar fi plină pădurea de ei. Mișună peste tot. Ne trebuie unul neapărat. Ce să faceți cu el? Ei, ce? Ce face toată lumea cu lilifanții? Ce face cu lilifanții? Ce face ce? Caută cercul polar. Da. Nu poți să pleci nicio expoziție la cercul polar fără să ai cu tine măcar un lilifant. Ce, voi ați mai auzit de expoatori fără lilifant? Nu, nu, ai dreptate. Da, vreau să știu ce mănâncă lilifanții. Lilifanții? Te rog să nu pomenești de mâncare. Eu cred că ei mi-au lins pe furiș toată miera pe care o luasem să-mi ajungă pentru expoziție. Că ziua e lungă și mai e din ea, iar noi de seară trebuie să fim acasă negreșit. Da. Cu cercul polar, cu tot. Buhu! Nu știu dacă lilifanții se lasă preși în acest anotimp al anului. Da, și mie mi-a trecut pe la ureche că acum sunt mai sălbatici ca un câmp. Of, n-avem de ales. Fără lilifanți nu ajungem la cercul polar. Și am hotărât să nu mă întorc azi acasă fără cercul polar. Cristinel! Da. Eu am luat o hotărâre. Ce hotărâre, uini, ursulețule? Să prind un lilifan. Sunt fioroși, sunt mari și negri. Sunt tare periculoși. Zboară pe deasupra pădurii. Și ragde se aud în șapte codri. Se tăvălesc prin bălți și lasă urme pe covor. Și ei beau ciuc de morcov crus la cicicină. Ce poate fi mai groaznic ca un lilifan? Mai periculos și mai ciudat dacă îi visezi noaptea în pat, cazi din pat. Mănâncă miere și morcov frus. Se mișcă încet de nu-i auzi. Dar ce să faci fără el? Chiar n-are rost expediția la cercul polar. Să prind un lilifant în cursă. Și e nevoie de o cursă foarte vicleană, fiindcă lilifanții sunt foarte, foarte șireți. Așa că va trebui să mă ajutați. Și tu, Ilior? Da? Și tu, Guiți? Da, ba chiar și Iepurile? Da. Și voi? Cirip? 1, 2 și 3? Buhahu, va sta de par. Iar Cristine? Ce, eu ce am să fac? Cum ce-ai să faci? Păi tocmai ți-am rezervat rolul cel mai important. Tu o să-l prinzi. Da? Și ceilalți la ce te mai ajută? Se vede că n-ai prins niciodată un lilifant. Câte nu-s de făcut. Până la urmă, prinsul e cel mai ușor lucru. Restul sunt mai grele. Păi atunci de ce nu-l prinzi tu? Păi n-auzi că prinsul e cel mai ușor lucru. Ți-l las ție, că ești începător. Ascultă, ursulețule, mai acum câteva ceasuri nici n-au zisești de lilifanți și acum știi să-i și gata! Să se facă așa cum a hotărât primul! Da, adică ce? Adică Winnie! Da, adică ce? O să-l prindem! Adică cum? Băi da, chiar asta e cum! Eu zic să săpăm o groapă adâncă și să așteptăm să treacă pe acolo. Așa. Când lilifantului o să-i fie foame, o să înceapă să caute de mâncare, o să se plimbe pe cărare și... O să-l prindem în capcană. Dar de ce? Cum de ce? De ce să cadă în ea? Fără doar și poate, lilifantul o să meargă fridolând un cântecel, șurtându-se la cer să vadă că nu cumva n-o să plouă. N-o să zărească groapa decât după ce va fi în ea. Și atunci... Al nostru e! Eu o capcană foarte bună! Și eu sunt de aceeași părere. Dar dacă începe să plouă înainte, am luat umbrela de acasă. Și dacă lilifantul n-are de ce să se mai uite la cer, știi? Dacă plouă, Simplu este simplu. Lilifantul o să se uite la cer, să vadă când o să stea ploaia. Și atunci nu o să zărească groapa și nu. Pe el. Dar ce punem în groapă? Cred că miere, nu? Miere, bine. Eu o să sap groapă și tu o să ne dai mierea. Știi, Cristinel, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Ce? Mierea nu mai e. Au mâncat-o toată lilifanții, pe furiș. Cum se poate? I-am fi văzut. Păi nu-ți spuneam eu? Vezi ce vicleni sunt? Nu, toate lilifanții în capte la pară. De unde are mierea? Tu ai mierea acasă, e purină. Gata, am spugit-o. Repede să săpăm groapa. Stai, lipsește ceva. Ce mai e acum? Mierea mea, groapă o să avem. Lifații vor veni negreșiți. Da, sfoară. De unde luăm sfoară? La ce-ți trebuie sfoară, buhahu? Păi ca să-l legăm și să-l tragem după noi. Aha. Eu așa știu că lilifanții vin după tine când îi fluier. Taci! Nu, eu cred totuși că Ilior are dreptate. Cu lilifanții ăștia nu se știe niciodată dacă ăsta nu vine. Zici ceva? Eu zic că n-are rost să săpăm nicio groapă și să mai punem și miere în ea. Ce rost are să fim așa de drăguți cu lilifanții ăștia scârboși? Mă, pentru cercul polar, ai uitat? Nu, mai bine! Dar ce e acolo? Uite! În copacelul ăla! Care copacelul? Unde copacelul? Strălucește tare, deși nu prea mai e soare. Uite cum lucește. Soarele aproape sfințește, dar ceva acolo în zare tare mai strălucește. Noi te așteptăm aici. Suntem alături de tine, Winnie. No, pe mine mă scuzați, eu cred că mă retrag. Ilior? Ilior? Unde a dispărut? Ilior! Parcă a intrat în pământ. Așa deodată și nu-l mai văd nicăieri. Să nu-l fi furat cineva. Sper că nu vreun lilifant. Lilifant! Nu cred că stau ei în tufișuri și nici în copaci. Mă duc să văd ce strălucește acolo! Așteptați-mă, Ilioare! Joci, Winnie! Un adevărat rău! Hip, ura pentru Winnie! Ce pentru Winnie! Știi cu toții că ești curajos, tu mai trebuie să te duci, Winnie, auzi! Toți aici, așteptați-mă, că vin acum! Vin repede, trebuie să văd ce atârnă și strălucește în copacel! Vin acum! Se face târziu, mă duc și eu. Uite, că încep să zăresc câte ceva, soarele i-a pus. Vin cu tine, buhahu, nu te pot lăsa fără însoțitor în pădure la ora asta. Cum adică? Mă lăsați singur? Și cum rămâne cu expediția? Și cu lilifanții? Hei, unde ați dispărut cu toții? Guiți! Buhahu! Ilior! Uine! Vine noaptea, a plecat și Winnie. Noi nu te-am părăsit. Suntem aici, lip, lip, lip, lip, cu tine, cu tine, Cristinel Păducel. Și uite, ce se vede acolo? Vine Winnie, se place! Dar ce aduce cu el? Iată-vă! Iată-vă! Ta-ta-ta-ta! Am venit! Ce-ați crezut că am fugit? Winnie nu-și părăsește niciodată prietenii! Și ia uitați-vă ce-am mai găsit! Dar ceilalți unde-s? Ce e asta? E un soare, un iar! Ce frumos! Și ce se mai învârte? M-am întors și eu. Încă nu-i destul de întuneric să găsesc castanul. Și eu sunt aici. M-am prefăcut numai că plec. Eu m-am dat mai după tufișul de scaieți să mai scarpe nițel coada, că nu mi-a potrivit-o bine, Winnie. Ce-i asta? Parcă ar fi coada mea, dar e rotundă. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Winnie, ce-i asta? Ce-ai adus? Nu-l recunoaște? Nu! Nici nu ghici? Nu! L-am știut de prima dată. Spune-ne! Rotund, strălucitor și mai ales e chiar la capătul drumului. Care drum? Că eu nu văd niciun drum. Drumul l-am făcut noi. E cel pe care am venit. Și când ne vom întoarce acasă, ai să vezi că deja mergem pe același drum. O cărare pe care toți, cu mic, cu mare, am bătut-o în căutare. Ce-i aia cu căutare? În căutarea cercului polar. Iar capătul drumului, uite-l aici. Că dacă noi facem drumul, noi îi facem și capătul. Și la capătul lui ce e? Păi ce să fie? Ce-a fost de la început? Atunci când am plecat să căutăm cercul polar. Vrei să spui că ne-am învârtit în cerc? Nici vorbă, Buhă. Vreau să spun că noi cu toții am făcut în pădure un drum care până la noi nu era. O cărare pe care să mergem de acum înainte. Cărarea lui Winnie. Acum, de ce neapărat a lui Winnie? Păi așa fac toți exploratorii. Peste tot pe unde trec dau nume. Tufișul lui Ilior, Băinița lui Guit, Castanul Buhăi, Băinița lui Iepurie. Și cărarea lui Winnie. Da, dar numai eu n-am nimic. Cum să nu? Nu, tocmai tu ai cei mai prețios. Ce? Uite, ce-am găsit la capătul drumului al tău. Este un cadou de ziua ta, Cristinel. Azi e ziua ta, ai uitat? Și ăsta e chiar... Ce? E chiar... Ce? Chiar cercul polar. Uite cum se rostogolește. Și lilifanții? Ursulețul Winnie e mai deștept decât orice lilifant. Ursulețul Winnie n-are nevoie de lilifanți ca să găsească cercul polar. Uite dovada. Ia-l, Cristinel. Ia-l tău. Ursul Winnie e cel mai deștept! Ursul Winnie e! Întotdeauna are un răspuns! Întotdeauna are dreptate! Nu știe ce înseamnă! Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! Ursul Winnie, dacă pleci la glum, ușoară-i cărarea, ușoară acum! Winnie este cel mai bun! Mai bun ca un purcel! Mai ceva ca iepurel! Mai curajos ca tiribel! aer clar văzător, așadar ca buha-ha. Mai înțelept ca un măgar. Uite, e un urmă. Bravo! Vă mulțumesc, prieten. Vă mulțumesc. N-a fost mare lucru. Tare vă mai iubesc eu pe voi. Ursulică, care ne mai ești și tu, drag. Îți mulțumesc pentru cadou. Iar voi, prieteni, iertați-mă dacă am crezut o clipă că m-ați părăsit. Iertați-mă. Chiar ai crezut? Vai, Cristine! Prietenul la nevoie. Se recunoaște. La nevoia cui? A ta sau a lui? Eu am adus mie. Prieteni, acum că avem și cercul polar în cercul nostru, trebuie să vă mărturisesc un secret. Acum mi se pare că e momentul. Știți, eu până azi v-am ascuns ceva. Da, am să-mi întreb greșeala. Voi toți știți că mă cheamă Winnie. Nu te cheamă așa? Ba da, dar... Știu, nu ești ursuleț. Nu sunt ursuleț. Ești un lilifant? Stați, nu sunt lilifant. Sunt ursuleț. Păi parcă ziceai. Da, sunt ursuleț. Dar sunt fetiță ursuleț. Nu, băiețel, așa cum v-am lăsat pe toți să credeți. Dacă nu ești lilifant, ce contează? Ba contează. Vă rog să mă iertați că v-am ascuns asta. Ce dacă? Fetiță sau băiat? Sigur. Ești ursulețul Winnie. Frumoasă. Te iubim. Orice ar fi. Chiar dacă... Nu, te rog. Nu spune cuvântul ăla îngrozitor. Bine, gata. Te iubim, ești prietenul nostru. Adică, nu, ești prietena noastră. Chiar? Vorbiți serios? Și nu sunteți supărați deloc? Noi? Deloc. Și nu plânge acum de ziua ta. Da. E ziua ta, uitați-vă. La mulți ani, Winnie. Ar trebui să-ți facem și noi un cadou. Dar ce? Măcar ceva un... Așa simbolic, nu? Ce simbolic? Uite aici! Ne-a rămas borcanul cu miere pentru Lilifa. Nu glumiți! Mi-l dați mie? Să-l mănânc eu tot? Dar ce prieteni minunați! Ce strașnici! Ce de nădejde, prieteni! Ce și-ar mai putea dori un ursuleț? Adică o ursuleață. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Ei, și acum hai pe la casele noastre, că se lasă seara. Și mâine din nou să ne întâlnim aici, în poienița cu lilifanți. Unde ai văzut-o, lilifanți? L-am văzut. Dar putem să-i spunem așa poienițe? Să aibă și ei săraci ceva al lor. Că noi avem cu toții. Care un tufiș, care o moviliță. Ce? Voi credeți că la cercul polar trebuie să găsești un cerc? Păi, la fel și aici. În poienița cu lilifanți. La scovinie. Of, ce deșteaptă ești, Winnie. Și mai mereu un răspuns la toate. Of, ursulică. Hai acasă că se face târziu. Da, Expediție, la cercul polar, la cercul polar. Ne place victorioși, noi cei curajoși. Winnie? Winnie? Cristina? Și Ilion? Epurile țapăin! Tiri-bi! Uite, cercul e cu noi, îl rodim în trei, în doi. cirip au adormit fiecare pe la casa lui. Buhahu în castan, Ilior în tufișul cu scaiet, Guici după mobilița cu flori, Iepurile ile în vizuină, și Cristinel păducel cu uinii sub lopimioara albastră. Ce frumos strălucește cercul polar, atârnat în cuiul de pe ușa camerei lui Cristinel. Cirip! Și mâine o să mergem să ne jucăm cu toții cu el în poiana cu lilifanți. Cirip! Cirip! Cirip! Ați ascultat O expediție la Cercul Polar. Dramatizare radiofonică de Alina Cadariu, după o idee de Alan Alexander Milne. Distribuția a fost următoarea: Cristinel Păducel, Alexandrina Halic, Ursulețul Winnie, Janin Stavarache, Măgărușul Ilior, Mihai Bisericanu, Buhahu, Înțeleapta Pădurii, Ruxandra Sireteanu, Purcelușul Guiț, Mircea Constantinescu, Ilă Iepurilă, Genoveva Preda, Vrăbiuțele, Anca Pandrea, Magda Popovici și Marina Maican Velcescu. Redactor, Crenguța Mihaela Manea. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.